85e qaala bi cheikh cheikh salahuddin radiyallahu ta'ala indi moy al maysur la yasqutu bil ma'sur bil ma'sur al maysur la yasqutu bil ma'sur qaida la bu am solo manam moy ne lu yomb al maysur li nga xamantene mom ak jëf ko yomb na la yasqutu du raq bil ma'sur ndax ci li nga xamantene mom jëf ko dafa jafé wa moy ku mënul lepp tamit def li nga man rek lol wa lol moy qaida bi muné nak mustanbatatun min qawlihi sallallahu alayhi wasallam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum rawahu muslim moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan suma len digele da suma len tere dara bayileen ko suma len digele nak dara idha amartukum buma len digele bi amrin ci mbir fa'tu minhu na ngeen dikke mbir momu mastata'tum ci mbir momu mastata'tum li ngeen atal li ngeen man in jefe len ci mbir mi li ngeen man suma len digele dara kon li nga man lolou dula wacc li nga manul nak mën na la wacc lolou la manul nak du tax lolou nga xamantene mom nga manul mu jafeñ du tax ñu wacce la lepp li nga man tamit muy joxe exemple mom cheikh salahuddin radhiyallahu anhu ne fa idha kana maqtu'u ba'd al atraf yajib ghusl al baqi jazman ki nga xamantene mom mam nit ki su amé su fekkante na matalan yi lenn ci chat yi dafa dag comme tay par exemple nit ko xamantene loxom manam li nga xamantene mom moy tenk bi dafa dag ba ci tikku jaray ba ci tikku jaray lepp dafa dag fu ñuy takke lam par exemple lool dafa dag lool du téré par exemple benen parti bu ñu japp da koy raxas voilà manam lolou mom munu ko raxas wa d'accord parce que anew fi dafa dag mais lolou du téré li ci dess mo war ko raxas wa niki nonu même comme par exemple ko dag ku par exemple am baram bu dag yoy lolou du téré bu japp day japp mais raxas li ci dess lepp mais fofu mu massako par exemple muna wal qadiru ala sitr ba'd al awrati yasturu al qadar al mumkin ki nga xamantene tay par exemple mom amul yere yu doy amul lamba yu doy pour meuna sutural awram waye amna len lu meuna sutural ci awram lolou mu man da koy def wal qadiru ala ba'd al fatihati yati bihi ki nga xamantene mom manul fatiha lepp xam nga fatiha tariku tuddi dafa war waye mom manul tari fatiha lepp day dadi tari li nga xamantene mom la man lolou lu tuti lolé nga xamne mom la man ci fatiha lolou da koy tari suy julli denga yeb ay exemple la ci ne al maysur la yasqutu bil ma'sur den amna nuñ koy waxa tamit nenen ci arab moy ma la yumkinu kulluhu la yutraku ba'dahu lepp lo xamantene manuñu leppum itam deful bayyi lenam li manam iza amkana su lola jappande okay legi mom cheikh salahuddin radhiyallahu anhu mun kharaja an hadhihi al qa'ida masail minha qa'ida bi amna ay mas'ala yo xamne genn nañ ci bok na ci muné wajidu ba'd ar raqabati fil kafarati la yatiquha bal yantaqilu ila al badal ki nga xamantene tay par exemple dafa wara kafara masalan ki nga xamantene dafa def zihar moy nit ki ne soxnam yow day japp na la comme sama nday comme sama deug gennaw day manam moy dal dootuma seyete ak yow mo wax ko soxnam bala mo jegeeti soxna bala mo ko lalati dafa wara goral jam suko manul mu doga dem dundal manam suko manul mu doga wor ñaari weer yu tekalo suko manul mu doga dundal juroom ben fukki miskin legi koku bu fekkentene mom genn walu jam la gis manam moy lan moy jam bo xamantene genn walu gi mo fi dess bu boba dafa wara jënd jam complètement warul jënd jam go xamné genn walu gi rek ka fi dess manam moy parce que xam nga nit manam genn walu gi goré na mais genen walu gi la gorewut wala bok kikoy jaay manam jam la bo xamné nit ñi dañ ko bok ñaar nit masal dañ ko bok mu jor genn walu kenn ki rek ne ko dana la jaay sama genn walu par exemple lolou duko man kon su mënul lolou su amul ko xamné jam bu mat seuk la du jënd genn walu jam mais day dem toxu ci li nga xamné moy badal moy li remplacer gorel jam bi te moy wor jurom ben manam wor ñaar wër yu tegalo muna wal qadiru ala sawm ba'd yawm dun kulluhu la yalzimuhu imsakuhu benen manam li nga xamne tamit mom moy exception yi ci qa'ida bi moy al maysuru la yasqutu bil ma'sur moy ki nga xamantene mom par exemple benn parti rek la meuna wor ci journée bi manam febar moko dal wala mel lo xamantene dal taxna febar bo xamantene taxna ba munuta wor toute une journée entière munuko wor bis bi yeb bu boba mais nak meuna wor par exemple bu midi ken du ne ko fokk nga wor bu midi deug nga ken du ne ko fokk nga wor bu midi ken du ne ko ah qa'ida bi lolo de li exception la ci qa'ida bi wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين